Bir gün kafamın içinde beni sürekli meşgul eden bir takım sorunlar olduğu halde, çalışma odamda masamın üstünde biriken rutin evrakların içine gömülmüştüm. Çalışma odamla birlikte ilçe Milli Eğitim Teşkilatı'nın diğer birimlerinin de içinde yer aldığı bina, konum olarak ilçe merkezinin tam ortasında ve oldukça güzel bir mevkideydi. İki kat ve zemin bölümünden ibaret olan bu yapı, birkaç yıl önce okul amaçlı olarak inşa edilmekle birlikte daha sonra yapımı bitince, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte öğretmenevi hizmetlerine tahsis edilmiş. Birinci katı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, zemin ve ikinci katı da öğretmenevi olarak düzenlenerek hizmete açılmıştı.